Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι. Μου σκέψανε τα λόγια που είχαν γεννήσει αστροφεγγιές. Όλα τα λόγια που είχαν μοναδικό τους προορισμόν, εσένα. Κατά που θα πλώσουμε τα χέρια μας, τώρα που δεν μας λογαριάσει πια ο καιρός. Κατά που θα αφήσουμε τα μάτια μας, τώρα που οι μακρινές γραμμές ναυάγησαν στα σύννεφα. Τώρα που κλείσανε τα βλέφαρά σου απάνω στα τοπία μας και είμαστε σαν να πέρασε μέσα μας η ομίχλη, μόνη, ολομόναχη τριγυρισμένη από τις νεκρές εικόνες σου. Με το μέτωπο στο τζάμι αγρυπνούμε την καινούρια οδύνη. Δεν είναι ο θάνατος που θα μας ρίξει κάτω, μια που εσύ υπάρχεις, μια που υπάρχει αλλού ένας άνεμος, για να σε ζήσει ολάκερη, να σε δύσει από κοντά, όπως σε δίνει από μακριά η ελπίδα μας, μια που υπάρχει αλλού. Καταπράσινη πεδιάδα πέρα από το γέλιο σου ως τον ήλιο, λέγοντάς του εμπιστευτικά πως θα ξανασυναντηθούμε πάλι. Όχι, δεν είναι ο θάνατος που θα αντιμετωπίσουμε, παρά μια τόσιδα σταγόνα φθινοπορεινής βροχής. Ένα θολό συνέσθημα, η μυρωδιά του νοτισμένου χώματος μες στις ψυχές μας που όσο παν και απομακρύνονται. Και αν δεν είναι το χέρι σου στο χέρι μας, και αν δεν είναι το αίμα μας στις φλέβες των ονείρων σου, το φως στον άσπυλο ουρανό και η μουσική αθέατη μέσα μας, ω μελαγχολική, διαβάτησα όσων μας κρατάνε στον κόσμο ακόμα. Είναι ο υγρός αέρας, η ώρα του φθινοπόρου, ο χωρισμός, το πικρό στήριγμα του αγώνα στην ανάμνηση, που βγαίνει όταν η νύχτα πάει, να μας χωρίσει από το φως, πίσω από το τετράγωνο παράθυρο που βλέπει προς την θλίψη, που δεν βλέπει τίποτε, γιατί έγινε κιόλας μουσική αθέατη. Φλόγα στο τσάκι χτύπημα του μεγάλου ρολογίου στον τοίχο. Γιατί έγινε κιόλας ποίημα στίχος. Μάλλον στίχο αχός παράλληλος με την βροχή δάκρυα και λόγια. Λόγια, όχι σαν τάλα, μα κι αυτά με ένα μοναδικό τους προορισμόν. Εσένα.